e foron moi distintos. Até que se chegou a unha conclusión, que como se estaba naquel clima de impas entre PMs que llevan dar un indulto e que había que calmar a loita armada, pois se logra facer unha farsa. E a farsa foi a seguinte: inda que eu estive no atraco da Derrasa, eu non me tocou nada do atraco, e carguei ca Stein, o Cid Cabido e Nieto Pereira comeron o atraco e do resto se nos abolía de loita armada. Entón, pero nos juzgou a Audiencia Nacional. Que quere decir? Que aquelo xurídicamente non se amañaba nin con pelos, o sea, nin con alfileres, pero como estaba trazado así, e a última hora as distintas posicións xa foron sendo outras, porque claro, dos 16 detidos solo fican o sea, en un mes, dous meses salen 10: Ferrín, Bértolo, Villaverde, Lousada, Pousada, digo, Patricio, e queda ano e medio este de Pontevedra, o reloxeiro de Pontevedra, Arturo Rodríguez Esteve e Edelmiro Domínguez, implicados esencialmente na autopista del Atlántico, non? Pero como xa ao cabo de ano e medio e antes do xuicio xa lle dan tamén a libertad a estos tres: a Tanes, o doblense, Paco Tanes, aos dos de Pontevedra, e quedamos só en prisión tres. E entón, claro, a cuestión xurídica xa era distinta, porque os outros maiormente pues xa tiñan arranxada a súa horta. Isto, con todas as consecuencias, pero como experiencia para o futuro, a defensa xurídica é moi importante, e a veces, cando os intereses son moi distintos, pode haber moitas loitas colaterales, porque co tempo a xente foi descubrindo por aí que algúns destes 16, e había nomes, pero non veo o caso, se serviron de amistades directas, influyentes, nas altas xerarquías para salir ou inocentes ou salir rapidamente. Houve casos dese tipo, de que, como cando os cornos do touro lle podían amenazar e darlle unha sentencia e unha condea, pois aí cada un sálvese como se poida e buscaron vías colaterales. Se algún ten interés, digolle que, pero despois. Pero si é certo, e se serviron de amistades con moito peso, e incluso non dixeron nada aos compañeros, descubrímolo despois. Entón, cando as detencións son colectivas, hai que ser moi conscientes e hai que tratar de defender os intereses colectivos. Ben, non me queda moito tempo, poderíame alongar un pouco máis. Salimos a través dun indulto. Un indulto dos cales eu ni me enterei, pero si foi pedido por meu abogado, que morreu, Fernando Salas, un bon abogado progresista de Madrid, e a través donde e que aconteceu, que como ben dice a carta, que eu vou a terminar con uns párrafos desta carta que acabo de ler no trayecto, pero que me chegou onte de Uxía e Xiana, un dos fallos de todo o aparato político daquela época foi que se centrou excesivamente nos presos, e os presos éramos casi todo, e dos seis que dos seis membros do LAR, a catro nos detuveron, pero os dous que tiñan que continuar, Léxase, Miliki e Ballesteros, que logo deu atracos, ese si eran atracos xa, para si mismo, foi pillado, condenado, e na cadea escribiu unha novela que anda por aí, non sei o título, e que lle deron algún premio e tal, Ballesteros, o que leva a editorial Calandraca,